de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu, heel veel zaden en alle pokon 2 plus 1 gratis. En alle stekplanten 3 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Den Haag is vannacht een fietser om het leven gekomen na een botsing met een tram. Nadat de fietser was geraakt, werd hij nog enkele meters meegesleurd. Hulpdiensten die konden weinig meer doen, de fietser overleed ter plekke. En hoe het ongeluk kon gebeuren, is de politie aan het uitzoeken. Het moet verboden worden om slachtoffers van ongelukken en misdrijven te filmen en die beelden te delen. GroenLinks, PvdA en CDA die zeggen in een wetsvoorstel dat zoiets een enorme inbreuk maakt op iemands privacy. Ze willen het daarom strafbaar stellen. Het wetsvoorstel kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid. En Cuba gaat 2000 gevangenen vrijlaten vanwege Pasen. Er is wel eerst gekeken waarvoor iemand in de cel zit en of de gevangene zich goed heeft gedragen. Ja, het is niet bekend of er ook mensen worden vrijgelaten die vastzitten omdat ze tegen de regering op Cuba hebben geprotesteerd. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt, maar soms laat de zon zich zien en vanmiddag dan gaat het vanuit het westen regenen. Aan zee, daar waait het hard en het wordt een graad of 10. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. En Rick, weet waar ze staan. Ze hebben er 2. 1 op de A76, Geleen-Aken bij Ten Essen. 12 minuten vertraging. Ander op de N223, Hoek van Holland-Delft bij Afrit Den Hoorn. Dat is op de A4, de vertraging 8 minuten. Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hakburrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een solar tuinlamp van 40 centimeter voor maar 78 cent. Of een Garden Touch tuinschep voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzegger Henry van Numatic. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen, 3 over 8. Het is Goeie Vrijdag, 3 april vandaag. En dit is tot 1 uur de ochtendshow met muziek van Justin Timberlake. Radio 538. Ja, ik heb er zin in. Ben ook nieuwsgierig. Gaat zeker goed komen vandaag. De 538 ochtendshow. But I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab the girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. the end of this song. So what did you come I for? I came to dance with you. Baby. Justin Timberlake, Rock Your Body om 7 over 8 in de ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. Voor de Goede Vrijdag, het is 3 april vandaag. De dag voor het paasweekend. En ja, even wat nieuws hele ochtend. Want de oorlog in Iran heeft de brandstofprijzen de afgelopen weken flink opgedreven. En daardoor lijkt de discussie over een lagere accijns weer op. Maar uit onderzoek van TNO blijkt dat vooral de hoge inkomens daarvan gaan profiteren. De mensen met de lage inkomens gemiddeld 80 euro per jaar aan voordeel hebben voor elke 10 cent accijnsverlaging. En bij de hoge inkomens is dat 120 euro. En dat verschil komt doordat hoge inkomens over het algemeen meer kilometers maken dan mensen met een laag inkomen. Ja, en dat zou dan een reden zijn om het niet te doen. Maar er wordt nu wel steeds meer druk opgevoerd of uitgevoerd op het kabinet. Dat ze toch wel iets moeten gaan bedenken. Want het wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Ik vind het echt. Kijk, we zitten natuurlijk in de witte broodsweken van Rob Jetten. Maar als dit is hoe hij handelt bij een crisis. De crisis, dan staan we er niet goed voor. Hij is niet capabel. Nou, het probleem is natuurlijk een klein beetje dat zij geen meerderheid hebben. Dus ze zullen op de een of andere manier iets moeten bedenken waar ze in ieder geval in de Kamer een meerderheid hebben. Maar elke partij moet toch zeggen, het water stijgt toch naar de lippen? Jawel, maar de een wil een accijnsverlaging en de ander die stelt dan voor om bijvoorbeeld de benzinemaatschappij om die een deel te laten betalen. Dus er zijn meerdere wegen die... Ja, maar vervolgens doen ze niks. Maar wij zijn toch, Nederland is toch voor de helft eigenaar van Shell? Dat is van Beatrix. Nou ja, dat is van Nederland. Bea, gooi die prijzen omlaag. Thomas van Groningen had een paar dagen vrijgenomen voor wintersport. Bij VI vertelde hij dat hij op de piste werd aangesproken door iemand. Die zei dat Johan er niet blij mee was dat hij op vakantie was. Ik dacht, waar gaat het over? Dus ik had het teruggekeken. Maar ik moest daar wel heel hard om lachen, omdat dit is echt gebeurd. Een paar weken terug kwamen de mensen van Talpa naar me toe. Heel lief. Met, zou jij niet eens wat dagjes vrij nemen? Want we zien dat je wel heel veel werkt. En een beetje in het kader van de gezondheid en zo moet je niet... Je hoeft je niet te verdedigen, Thomas. En dan vervolgens neem ik een paar dagen vrij en word ik door de Talpa-sterren. Talpa-sterren. Ja, maar goed. En ik denk er nog steeds zo over. Alleen wat raar is, ze zijn dus vanuit HR naar Thomas geweest. Nou, hoe vaak is hij aangeschoven? Misschien twee of keer extra. Wij hebben nog alle drie geen dag vrij gehad dit jaar. Nee, hij doet toch elke dag nieuws van de dag? Oh ja. Daar gaat het over. Kijk, een uurtje. Hij doet nieuws van de dag. Kijk, Thomas die heeft 25 vakantiedagen, zoals elke gemiddelde Nederlander. Ja. VI gaat er eind van het jaar 2 maanden uit. Die gaat er in de zomer 2 maanden. Ja. Dus die zijn er een maand of 3, 4, ze er niet. En de rest wel, ja, dat snap ik wel. Maar heeft er iemand wel eens vanuit het Talpa tegen jullie gezegd, jongens? Wij weten hier 30 jaar nog geen dag extra. Ik iemand denk komen. Dat HR niet eens weet dat wij hier zitten. Die zijn nog nooit aan deze kant van pand geweest. Maar het is toch ook gewoon gezond om af en toe ertussenuit, dan presteer je toch ook. weet je wat ook het verschil is? Bij VI worden die gasten per uitzending betaald. Zeker. Dus als zij er niet zijn, krijgen ze geen geld. Ik denk dat Thomas gewoon een contract heeft met Talpa. Zo van, joh, je krijgt per jaar bedrag X. En daar horen gewoon je vakantiedagen bij. Ik snap wel dat als deze... Als Johan niet komt vanuit Gollo, krijgt hij geen cent. Nee. Dus het is een geldwolf. Nee, dat is onzin. Ook, nee. Nou ja, maar goed, hij zegt ook van als je heel jong bent... dan moet je gewoon echt alles op alles zetten en er elke dag zijn... en altijd maar beschikbaar zijn. Een paar dagen vrij kan helemaal geen kwaad. Nee, dat is van harte gegund. Dan iets anders. Gisteravond The Passion op televisie. Traditiegetrouw op Witte Donderdag. Het paasspektakel, zoals het ook wel wordt genoemd. En hoge ogen werden gegooid door Roxanne Hazes... in haar uitvoering van Lichtje branden. Luister nog even mee. Ik beloof ik. Was volgens velen een van de hoogtepunten gisteravond op televisie. Tijdens The Passion editie 2026. 11 minuten over, goedemorgen en van harte welkom. Je zal weer motten, je moet aan de slag. Ontbijt in je mik, weer een nieuwe dag. De nacht was kort, de file lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Maar dan is daar die ochtendshow, je vrienden van de radio. Hallo. Je dag begint beter, als je erom lacht. Ja, die dag die begint vanochtend met de zon, maar vanmiddag toch meer bewolking en een temperatuur van rond de 12 graden. Het paasweekend wisselvallig, tweede paasdag wel beter met 15 graden. Dankzij 538. En hoe is het op de weg, Rick? Twee files en de file met de meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Hilversum-Noord. Ongeval geweest, de vertraging 26 minuten. Zometeen bij ons in de ochtendshow Henry Bontebal. Die, het staat echt een heel bijzonder paasweekend voor hem voor de deur, want hij gaat een ontmoeting hebben met de paus. Hij is nu onderweg naar Vaticaanstad. Wij spreken hem zo. Yeah. Ochtendshow. Van de 90s met The Power. Weet je nog dat wij... We hebben het gisteren even over stemmenjacht. Was Koffer 7, was die stem ook weer? Dat was Charlie Luske. Charlie Luske. Ja, en daar heb ik in het verleden... Heb jij wel een kleine fitty met hem gehad? Een kleine fitty gehad. Ja. We hebben elkaar jaren over gesproken. Jou. En waarover ging dat? Waar ging mij, heb jij iets op zender gezegd over hem? Ja, dat je hem niet aardig vond of zo? Nee, hij was niet zo'n goede zanger, dacht ik. Oh ja. Dat is zoiets al gezegd. Hij kan wel goed zingen, hoor. Hij kan trouwens... Ja, dus dat had ik fout. Maar wat heb ik gisteren ook weer precies gezegd? Heb je dat fragmentje misschien nog ergens? Wat jij gisteren over Charlie Luske hebt gezegd. Ja, ik denk dat we dat nog wel ergens hebben. Oh, wacht, ik heb het hier. Ik kan wel even laten horen. Aardige gast, hè, die Charlie? Ja, nu zeker. Ja. En ik krijg gisteren een appje van Charlie. Oh, wat leuk. En wat zei hij? Nou, let op. Ja. Hij zegt, aardige gast, toch lief. En toen, en hier zie je toch dat ik echt wel wat ouder en wat slimmer en wijzer ben geworden. Dus ik stuur terug, ik zet even de bril af. Ik heb misschien toen de tijd iets te veel gereageerd. Wat mij betreft is het weer oké. En Charlie komt terug, wat mij betreft ook. Ik ben ook wijzer en kalmer, want niets is eigenlijk zwart-wit. Nou, wat fijn. Dus jullie hebben de strijd wel eindelijk. En dat in dit moment van het jaar, zo rond de Pasen. Goede vrijdag. En dat voelt goed, hè? Het voelt fantastisch. Ja. Nou, je bent nu bij de C, dus... Ja. Maar jij hebt wat ruzie gemaakt, hè? Oh, nou, ja. Ja, je hebt vaak... Welke ruzie staat jou nog voor te... Patty Brard. Oh, ja. Dat was... Nou, maar dat, ja, dat was een ruzie, maar dat was... Dat is nog steeds, toch? Ja, maar zij is gewoon echt een verschrikkelijk... Dit bedoel ik. Zij heeft mij namelijk ook nog voor de bus gegooid in haar boek. Oh, dat is een flinke aanrijding voor de bus. En daar heeft ze mij weer met naam en toenaam genoemd. Maar dat gebeurt vaker. Nee, ja. Ze heeft de situatie geschetst, maar ze heeft daar gewoon gelogen. En dat irriteert me mateloos. Dus dat gaat niet goed komen. Nee. Maar goed, dat is de P, hè? Dus daar is hij nog lang niet. Nee, daar ben ik nog steeds niet. Dus bij de C is hij nu. Ja. Maar met Charlie is het allemaal oké. Met Charlie is ook. Dat vind ik fijn om te horen. Ja, ik ook. Ja, bij wie moest jij uiteindelijk... Ik weet nog dat wij gingen met iemand bellen en die wilde pas in de uitzending als jij je excuses maakt. Want jij hebt die uitgemaakt voor Oud Lijk. Die was dat ook alweer. Dat was Corrie Konings. Toen moest jij opzetten, moest jij eerst excuses maken. Ja, ach ja. Maar hoe kan je toch met zoveel mensen iedere keer aan de stok hebben? Nou, je hebt namelijk mensen die nooit wat zeggen. Jij bent zo iemand, jij bent met niemand ruzie. En weet je, je hoort altijd iedereen, Tim is een aardige jongen. Totdat ze je wat beter leren kennen. Ja, hij is toch wel een beetje geniepig her en der. Je hebt nieuws, dat is echt, dat is een, ja, een soort... Ja, die glijdt over, dat is een aal. Die glijdt overal tussendoor. Nou, dat is nou, ook wel regelmatig ruzie gehad, ik, toch? Ik ook wel, ja. Heb jij ruzie gehad? Dat je zegt, nou, nee, nou wel. Ik zou niet zo 1, 2, 3 weten. Ja, voor mij... Nou, ik weet nog, in de Ziggo Dome hadden we dat, de concerten met die gasten, weet je ook weer. Dat is ook nog op tv geweest, met In Zij Gelooft In Mij was dat. Oh, ja, ja. Ik geloof in mij, was dat. Die Real Life. Met Rutger van Barneveld of die nee, andere? Nee. Hoe heet, ik weet niet eens hoe die heet, joh. Die jongen, dat was die lange. Ja, die was boos op mij. Niet ik op hem, hè. Laten we dat vooropstellen. Die zei, als ik dit en dat niet mag, dan ga ik naar huis. Ja, dan ben ik altijd van, joh, dan ga je toch naar huis? Ja, wat moet je anders zeggen? Smeek of iemand wil blijven? Ik weet... Had je ook niet ruzie met Anouk? Het was precies hetzelfde. Zaten wij in Rotterdam met Live 38 was toen. Was met Anouk, Simply Red en... Three Doors Down? Ja, dat zou wel kunnen, ja. En Anouk had toen net een nieuw album uit. En die had ook besloten van... die had 86 hits en een nieuw album. Zonder hits. Ja. En die had toen nog even vlak voor show besloten. Weet je wat ik doe? Ze had de hele setlijst verscheurd. Dat was geweldig. Ik doe alleen dat nieuwe album. Met liedjes die niemand kent. En ik denk vandaag de dag nog steeds niemand kent. En zij kwam dan in de studio natuurlijk om maar een promotiepraatje te houden. En dat duurde te lang voor haar. En zij zat ook... ik ga naar huis. Heb ik ook gezegd, nou ja... Dan ga je toch naar huis, ja. Ik ben altijd van, als je iets niet wil, moet je niet doen. Ja, dus, nou ja. En een half uur later zat ze er nog. Ja, ja, dat is altijd, dat werkt toch... Hij zegt heel vaak, hoor je weg, nou, dan ga je toch lekker naar huis. Soms is dat het beste. Als je ergens niet wil zijn, dan ga je toch ook naar huis. Maar het is niet leuk om ruzie te maken, toch, met iemand? Nee. Dat is niet... Nee. Nou, een goede ruzie kan ik ook... Heb wel een keer was Kees Jansma, die was heel boos op mij. Dat had ik namelijk... Kees, die we wilden iedere keer met een toenmalige bondscoach, weet ik veel. Oh ja. Lukte me niet. En toen had ik hier intern een mailtje naar iemand gestuurd van... joh, dit en dat. En Kees, bla, bla, bla. En die had even over voor de bus gepleurd. Die had dat mailtje 1-op-1 naar Kees doorgestuurd. Ah, dat is altijd fijn. Nou, dat had misschien even licht gecensureerd moeten worden, dat mailtje. En Kees kan boos worden, hoor. En Kees stond toen op mijn voicemail. Zo, nou, ik denk, die telefoon ligt ergens in een la. Maar als die la open zijn, rookt hij nog. Daar komt nog steeds. Die was zo woedend. Overigens terecht. Want als je hoort dat je zo over je gesproken wordt, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Weet je wel. Nee. Maar dat had uiteindelijk... En ken je dat legendarische... onze collega Kobus, weet je wat? Van Evers & Co. Ja. Van Evers & Co. Daar hebben we natuurlijk ook heel lang mee gewerkt. Maar die heeft ooit een keer een klassiek mailtje teruggestuurd. Maar ook naar de verkeerde. Oh. En dat was Peter Douglas, weet je, die deed toen nog mee met de Soundmix Show. En die had Frank Sinatra nagedaan. Ja. En die kwam bij ons en dat was fantastisch. Het optreden was geweldig. Maar die ging heel erg in zichzelf geloven. En die wilde Ahoy gaan doen en door het land doen. Dus op een gegeven moment stuurt hij van, laten we snel plannen maken. Maar Kobus is er terug, dacht hij naar Edwin en naar mij... De schelen slaat een beetje door. Maar die had hij ook nog Pieter Douglas. Oh. Ja, en die las het vervolgens 2 keer. Ai. Ik ken hem ook helemaal niet, dus hij is niet echt nee, hij was van toen. Hij was 15 jaar. Ja, maar ja. Hij heeft het niet echt gemaakt. Hij was, laten we zeggen, zo Frank Sinatra uit de tribute van nu. Ja, ja, dat echt, was toen de tijd. Maar heel goed. Ja. Ja. Okay. En nu is hij sidekick van Edwin Evert. Geintje komen. Ja. Tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne. Ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zit, liep ik steeds weer. Voorbij. Ik hoef niets te verlangen, want jij bent hier bij mij. Ik ben niet meer bang, we schuilen voor de regen. Met jou weet ik het zeker, ik voel het al zo lang. Ik hoop dat het altijd zo

Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Noorse gerookte zalm, verpakking 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Campina roomboterkuipjes of wikkels, 250 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Wint u deze Pasen 50.000 euro? Of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De zon die laat zich vanochtend nog even zien. Maar geniet er nu van, want vanmiddag vertrekt hij. Dan gaat er bewolking voor hangen en wordt het slechts 12 graden. Kan een buitje vallen. Dit paasweekend verloopt wisselvallig. Tweede paasdag wordt het wel beter. Zonniger en 15 graden. En dan de files. Ja, begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord. Gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De vertraging nu 41 minuten. En de N223 Hoek van Holland-Delft bij de afrit Den Hoorn. 9 minuten vertraging. Het is 8:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. In Hees in Brabant zijn vannacht zeker 5 auto's en een vrachtwagen in brand gevlogen. Omdat de branden dicht bij elkaar waren, vermoedt de veiligheidsregio dat ze zijn aangestoken. Een kamermeerderheid is voor het idee om het filmen van slachtoffers en het vervolgens delen van die beelden bij wet te verbieden. GroenLinks, PvdA en het CDA die vinden dat het een te grote impact op iemands privacy heeft en willen daarom een verbod. En president Trump, ja, hij kan al wel zeggen dat het Iraanse leger knock-out in de touwen hangt. CNN komt echt met een heel ander verhaal. Volgens de zender heeft Iran nog de helft van zijn raketinstallaties en heel veel kruisraketten. De familieband tussen Henny Huisman en zijn kleindochter Emma staat nog altijd onder druk. Ja. Sinds Henny de mentale problemen van Emma aanwees als reden voor het stopzetten van zijn soap en Emma daar fel tegen inging, is die band dus helemaal bekoeld tussen de twee. En Henny Huisman die laat nu in Roddelblad Weekend weten dat het contact inmiddels een beetje hersteld is, maar wel nog een grote afstand. We zeggen elkaar hallo, dag en verder ook niet. Ach, sneu. Ja. Nou, hopelijk is dat snel opgelost. Ja, zonde. Zeker in je familie, hè? Hij stuurde maar gisteren nog een nieuwe mop. Henny. Oh. Ja. Oh, wat leuk. Zullen we het doorsturen naar jullie? Kunnen we daar even uitzetten? Dat was een leuke mop. Maar doen we hem vandaag of... Ja, waarom niet, man? Even een goede vrijdag. Even over 10 minuten. Ja, we kunnen straks wel even doen. Omroep Brabant dan is komend weekend niet welkom op het festival Paaspop om verslag te doen. Ja. Omroep Brabant had namelijk een bericht gepubliceerd naar aanleiding van een interview met die festivaldirecteur. En ze waren te negatief over Paaspop. En ze zeiden onder meer dat het nog niet uitverkocht was. En dat het allemaal niet zo lekker liep. Maar dat vind ik een beetje kinderachtig. Heel ook alleen maar fijn. Paaspop kan ook denken, top, een beetje reclame. Ja. Ja, ze vonden het artikel te negatief. Ja, ze hadden losse quotes van het interview uitgezonden. Ik heb toevallig het interview gezien en het artikel gelezen. Maar het was helemaal niet zo negatief, toch? Het gaat ook over hoe de markt op dit moment, de eventmarkt in elkaar zit. En dat is gewoon niet best. En ja, zij zijn nou eenmaal de aftrap van het... Of, ja, zo wordt dat gezien. Zij zijn de aftrap van het festivalseizoen. Dus ja, je komt als eerste bij hun uit. Ja. En hierna volgen er nog 600 die onder de loep genomen worden. Ja, maar het lijkt nu echt een beetje, als je positief bent, dan mag je komen. En als je negatief bent, nou, dan ben je niet meer welkom. Beetje raar. Ja. De rode tas dan van de witte letters natuurlijk. Dirk, van de supermarkt Dirk. Die komt in een museum te hangen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat werd dinsdag al bekend. Maar omdat de media een 1 april grap vreesden, werd het helemaal niet overgenomen. Maar hij komt in het museum. Die rode tas, weet je wel, met de witte letters. Het was op een gegeven moment, was het in uitgaand Amsterdam, was het hip om in een discotheek te zijn. Met zo'n tas aan je arm. Ja. De echt gewoon de boodschappentas van Dirk. Iemand had het een keer per ongeluk gedaan. En sinds die tijd is het een enorme hype geworden. Ja. Maar hij hangt in het museum dus. Bij de designcollectie. Fantastisch. Oh, hartstikke leuk. Fantastisch. Nou. We gaan naar Stemmenjacht. De 538. Stemmenjacht. Frank uit Baren. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekkere vrije dag vandaag. Heerlijk, ja. Ja, is dat lekker omdat met de kinderen. Is dat omdat het Goede Vrijdag is? Of is dat omdat het altijd op vrijdag een vrije dag betekent? Dat is omdat het Goede Vrijdag is. Hé, wat doe je dan? Ik doe op dit moment het huis verbouwen en voor de kinderen zorgen. En nog wat administratie voor mijn vrouw de bedrijf. Zo dan. Kijk, nou, dan heb je nog best een drukke dag. Ja, dag niet. Hey, wij gaan het spel Stemmenjacht spelen. Wij hebben in de koffer 12.500 euro zitten. En dit is de stem in die koffer. Sluiten. En de grote vraag aan jou is, Frank, wie denk jij gehoord te hebben? Ik dacht Dennis van der Geest. Oh, hey. De judoka. Ja, en presentator natuurlijk tegenwoordig ook. DJ. Dennis van der Geest, is hij het in deze koffer? Het antwoord is... fout. Nee, Frank. Zonde. Helaas. Nou ja, dan kan je weer verder klussen. Ja. Zeker. Ja. Toch geen vrijdag. Nee, ja, jammer man. Geen 12.500 euro. Wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt je kant op. Superleuk. En vanmiddag lekker luisteren naar de House Top 1000, hè? Gaan we doen. Dankjewel. Goed, man. Dag Frank. De 538 Stemmenjacht. De ochtendshow voor de vrijdag. Met zo dadelijk hier bij ons in deze radioshow. Henry Bontebal van het CDA. Die ontmoet dit weekend de paus in hoogstijgen persoon. The hard days are nearly over. I don't care for you, I wanna be hot. David, Tyler en Now Rogers en Talk To Me. En daarmee is het 16 minuten voor 9 uur geworden. Afgelopen maandagavond schoof CDA-leider Henry Bontebal bij het programma van Roosmalen en Groenteman aan. Ik weet niet of leuk programma is dat zeker. Trouwens. Ja, dat is wel grappig, ja. En hij is een beetje huisvriend daar. Ja, hij komt heel vaak. Het ging een beetje over het kijken naar de Passion. En Henry kwam met een opvallende onthulling. Luister even mee. Ja, ik ga met Pasen ga ik naar Rome. Ik mag op audiëntie bij de paus. Oh, wat? Nee. Wow. Dit is echt een en ik dacht, ik maak die primeur gewoon bij BNNVARA bekend. Audiëntie bij de paus. Ja. Dat is nogal wat. Nou, is niet voor iedereen weggelegd, met mij. Maar hoe komt zoiets tot stand? En wat gaat er dan allemaal gebeuren? We kunnen dat wel even aan Henry Bontebal zelf vragen. Want we hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Bontebal. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen we Henry zeggen eigenlijk? Ja, uiteraard. Ah, dat is fijn. Dat praat toch wat makkelijker. Wat ontzettend leuk om de paus te ontmoeten. Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk. Het is een weekendje Rome. Dus we gaan vanavond reizen we erheen. En dan hebben we zaterdag een heel programma en zondag heel een programma. Met natuurlijk zondag die paasmis. En daarna volgt er inderdaad een audiëntie. Het is ook heel mooi, want op zaterdag helpen we ook de ondernemers uit het Westland die met bloemen altijd naar het Vaticaan rijden. Ja. Dus er is een hele vrachtwagen onderweg met allemaal prachtige bloemen uit Nederland. Ja, ja. He, danken voor die bloemen. Nou, dat komt daar vandaan. Ja. En dat doen de Nederlandse ondernemers al heel lang. En er is daar eigenlijk elk jaar wel een soort van Nederlandse delegatie daar aanwezig. Vaak een minister en vaak ook een fractievoorzitter. Ja. En dit jaar mag ik er een. Oké, maar is dan echt ook fysiek helpen om die bloemen daar allemaal neer te zetten? Ja, dat staat op het programma. En het mooie is eigenlijk dat op zaterdag is dat plein voor het Vaticaan, voor de Sint-Pieter, is natuurlijk helemaal leeg. Ja, omdat daar die bloemen moeten worden neergezet. Dus alles wordt voorbereid ook voor die paasmis. Dus je staat er eigenlijk alleen met een groep Nederlandse ondernemers die een soort keukenhof aan het bouwen zijn op het plein voor de Sint-Pieter. Wat goed, fantastisch. Bijzonder. Ja, dat is echt waanzinnig om mee te maken. Maar even, want er is dus een ontmoeting met de paus zelf. Hoe gaat dat, hoe komt zoiets tot stand? Is dat altijd dat mensen die bloemen brengen een ontmoeting met de paus hebben? Nou, er is een soort verbindingsofficier in Nederland. Die regelt dit allemaal achter de schermen. Ik dacht vanuit het bisdom Rotterdam. Yeah. Die zoekt elk jaar een groepje mensen aan. Met wie die dat weekend dan doorbrengt in Rome. En dan wordt er dus inderdaad ook altijd een audiëntie met de paus geregeld. Het is niet zo dat ik denk niet dat ik 2,5 uur met deze man mag spreken over wereldvrede en een heleboel andere zaken. Dus ik verwacht dat het een aantal zinnen zal zijn en een handdruk. En dan mag de volgende weer. Maar ik vind het toch wel een heel bijzonder moment, eerlijk gezegd. Weet je al een beetje wat je gaat zeggen tegen de paus? Nee. Nee, ik weet niet, moet ik nog over nadenken. Maar daar heb ik nog een vliegreisje voor om daarover na te denken. Maar wordt dat iets dat te maken heeft met de problematiek in de wereld? Of wordt dat iets dat verbonden is aan het geloof? Nou, ik weet dat deze paus die is natuurlijk wat minder uitgesproken en flamboyant dan de vorige paus. Deze is wat bedachtzamer. Ja. Maar hij schijnt wel heel erg goed te luisteren. Dus op het moment dat je een ontmoeting met hem hebt, heb ik begrepen, dan is het niet even vlug. Maar hij probeert echt ook te luisteren wat er gezegd wordt. Ja. Dus hij schijnt je indringend aan te kijken. En een van de thema's waar hij natuurlijk wel vanaf het begin van zijn pontificaat mee bezig is, is toch eigenlijk de wereldvrede. Dat klinkt gelijk heel hoogdravend, maar dat is natuurlijk wel iets waar het Vaticaan ook altijd mee bezig is geweest. En zeker nu. Urgenter dan nooit, denk ik, ja. Urgenter dan nooit. Dus nadenken over vrede in de wereld, dat is wel een van zijn missies en zijn boodschappen steeds. Ook in alle preken en toespraken die hij de afgelopen maanden heeft gehouden. Daar zit toch vaak de rode draad in van toch de oproep om wapens neer te leggen en via diplomatieke wegen tot oplossingen te komen. Ja, dus het wordt toch misschien wel iets dat met de oorlog in Iran te maken heeft. Of de gespannen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet overigens ook, en dat vind ik ook interessant. Kijk, een paus die schrijft regelmatig natuurlijk allerlei brieven, preken, maar ook wat ze dan noemen encyclieken. Dat zijn van die dikke documenten met vrij wollige taal. Ja. De rondzetbrieven. Ik vind dat doorgaans hele inspirerende teksten. En ik weet dat deze paus is onder andere bezig met zo'n brief, zo'n document over de menselijke waardigheid, gecombineerd met de ontwikkeling van AI, dus kunstmatige intelligentie. Ja. En ik denk dat het wel een heel belangrijk onderwerp is om na te denken, ook gewoon over de ethische kant de morele kant van kunstmatige intelligentie. Dus ik ben ook heel benieuwd wanneer hij er mee komt. En misschien dat ik hem stiekem ook wel die vraag nog kan stellen van wanneer hij dat document gaat publiceren. Want dan zou ik natuurlijk weer een primeurtje hebben. Nou, dan horen we dat graag van je. Nou, in ieder geval ontzettend veel plezier en succes daarin in Rome. Dat wordt denk ik een hele bijzondere bijzonder paasweekend. Dan zeker. Toch nog even benieuwd. We zijn natuurlijk een paar weken onderweg nu met het kabinet Jetten. Benzineprijzen. Ja. Oh jee. Nee, maar luister, daar heeft het hele land. Wat gaan we eraan doen? Ja, we hebben daar pas een debat over gehad en ik heb het eerlijke antwoord gegeven. Op dit moment wordt er nog niet ingegrepen. En er is een aantal landen dat het al wel gedaan heeft. Ja. Maar wij begrijpen ook dat die landen eigenlijk al een klein beetje spijt hebben. Omdat het maatregelen zijn die je heel lang wellicht moet kunnen volhouden. Ja. En het zijn vaak dure maatregelen. Dus als je 10 cent verlaagt aan de pomp, dan zit je al op 1 miljard per jaar. Nou, we hebben als dit kabinet heeft een enorme opgave, financieel. Dus voordat je zo'n maatregel neemt, moet je gewoon goed nagedacht hebben. Kun je dit dan ook lang volhouden? Okay. En stel dat je 10 cent geeft. Misschien dat mensen dan nog steeds heel boos zijn en zeggen, ja, wat maakt 10 cent nou uit? Het moet 30 cent zijn, maar dan zit je al op 3 miljard. Kunnen we dat dan 2-3 jaar volhouden? Dat soort vragen moet je wel beantwoorden. En er zijn natuurlijk heel veel economen die zeggen, ja, het is een vrij ongerichte maatregel. Dus als je wil compenseren, doe dat dan gericht bij de mensen die het meest nodig hebben. Dus de meest kwetsbare mensen of mensen die dat financieel echt niet kunnen opvangen. En dat zou ook wel mijn insteek zijn. Doe het zo gericht mogelijk en zorg ook dat het tijdelijk kan zijn. Ja, want zijn jullie het wel in de coalitie met elkaar eens wat de juiste maatregelen zijn? Of hebben jullie daar ook strijd over met elkaar? Nee, strijd niet. Sowieso geen strijd, gelukkig. Maar het is wel, we doen het in de goede volgorde. Kijk, het kabinet verzint de maatregelen. Die maakt hele lijsten en die hangt er dan criteria aan. En die zijn er druk mee bezig. En de coalitie, zeg maar, dus de fracties, ja, die gaan straks kijken waar het kabinet mee komt en dat dan beoordelen. En als daar nog verschil van inzicht komt, dan zal er geen strijd plaatsvinden, maar een goed gesprek. En dan komen we er vast weer uit. Ja, ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik kan me herinneren, je was hier voor de verkiezingen bij ons in de studio. En het allerbelangrijkste vond jij het van, we gaan weer normaal doen. We gaan weer proberen om op een normale manier met elkaar in de Kamer in debat te gaan. En ik heb wel het idee dat aardig gelukt is. Ja, ik hoop het. En natuurlijk, er zijn altijd nog verbeteringen mogelijk, maar ik merk wel gewoon meer rust in debatten. Debatten zijn ook denk ik wel wat inhoudelijker. En het is niet zo dat een kabinet gelijk alles foutloos doet. We zijn net een paar weken op weg. Dus tuurlijk, ik zie het nieuws ook af en toe. Dat vruchtje van je zielkens was natuurlijk even een missertje. Nou, weet ik niet. Ja, dat mogen jullie allemaal uitvechten. Maar volgens mij... Het leidt ook af. Hè. Kijk, wat minister Jessokus doet, is natuurlijk ook gewoon defensie op poten zetten. Samen met collega Dirk Boswijk. Die zijn natuurlijk gewoon keihard bezig om defensie een goede start te geven. En die zijn bezig om de missie met die eventjes goed te begeleiden en dat zorgvuldig met de Kamer te doen. Dus zoiets leidt natuurlijk af. Terwijl ik denk, laten we ook gewoon even kijken wat deze bewindspersonen allemaal voor elkaar boksen elke dag. En ook Dylan Jessokus is gewoon keihard bezig om de krijgsmacht elke dag het stapje sterker te maken. Maar toch nog even voor de zekerheid, Henry, dat vluchtje zo meteen naar Rome, dat is niet met een gehuurd vliegtuig, toch? Dat is niet met een gehuurd vliegtuig, ook niet met een regeringsvliegtuig. Gewoon met Corendon, joh. gewoon iets met een blauwe zwaan, volgens mij. Hey, ontzettend veel plezier in Rome en ga ervan genieten. Want ik denk dat het echt een hele bijzondere ervaring gaat worden. Dankjewel. Leuk dat ik even te gast was. Hartstikke goed. Hoi, hoi. Tot snel. Mooi. Henry Wonderwal van het CDA gaat de pauze zon moeten komen. Weekend. Ja, blijft toch bijzonder. Zeker. 9 voor 9 in de 50 ochtendshow met Douwe Bob. With you, zin. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. Pour me another to keep me from going insane.